Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tövbe suresini okuyorduk. 49. ayette kaldık. Bugün 49. ayetten itibaren inşallah devam edeceğiz. Tövbe suresinin bugüne kadarki okuduğumuz bölümde, özellikle bundan önceki bölümde, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara karşı yapmış oldukları, ultimatomla açmış oldukları savaşa karşılık, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlarla niçin savaşmaları gerektiği noktasında Allah'ın bundan önceki bölümümüzde, yani geçen cuma günü okuduğumuz 30'dan 48'e kadar olan ayet içerisinde nedenlerini sıraladığını, Yahudi ve Hristiyanları bize itikadi ve diğer açılardan, insan ilişkileri açısından ve de onların insan ilişkilerine baktıkları samimiyetler açısından incelenmişti. Bunun yanında Yahudi ve Hristiyanlara karşı savaşmayı göze almayan veyahut da bu konuda tehditleri olan Müslümanları Allah ayetleriyle bize açıklamaya başlamıştı. Ve bunları geçen hafta bolca inceledik. Bundan önceki bölümde. Müslümanlardan bazıları Yahudilerle ve Hristiyanlarla savaşmayı göze alamadılar. Özellikle Hristiyanlara karşı düzenlenen tarihi versiyon içerisinde Tebük Seferi olarak adlandırılan Peygamberimizin Bizans'a karşı hazırlamış olduğu seferde bazı Müslümanlar gitmek istemediler. Çeşitli bahaneler uydurdular. Onların Yahudi ve Hristiyanlara karşı savaş noktasında putperestlere karşı savaş kavramı gibi bakmadıkları ortaya çıktı. Allah ayetlerinde bu konuyu gayet güzel inceledi ve bize önünde sundu. Bugün başlayacağımız ayette, 49. ayette ise o Müslümanlardan bazıları, tabi görünürde Müslüman olarak biliniyor ama Kur'an tarihleri içerisinde ileride münafıklar olarak nitelenecek. O Müslümanlardan bazıları veyahut da daha iyi doğru ifadeyle ben Müslümanım diyenlerden bazıları Resulullah'a gelip bana izin ver, beni fitneye sevk etme derdi. Yani fitne karışıklık, fitne fesat çıkarmak, fitne doğru bir yoldan eğri yola düşmek anlamlarında, daha çok Arap kökeninde fitne kelimesinin anlamları karışıklık çıkarmak, doğru bir yoldan eğri bir yola sapmak, fesat çıkarmak, fısk yapmak, bozgunculuk yapmak anlamlarında kullanılmıştır. İşte Peygamberimiz Romalılara karşı sefer düzenlediği zaman Müslümanım diyenlerden bazıları geldiler ve dediler ki bana izin ver, beni fitneye sevk etme. Yani ne demek istiyordu? Bu savaş bir fitnedir. Bu savaş çıkarımı bir fitnedir, bir karışıklıktır. Yahudi ve Hristiyanlarla yapılacak bu savaş Müslümanların hayrına olmayacaktır. Burada bir tehlike vardır. Bu tehlike nedeniyle sen de beni bu sefere çağırarak beni fitneye sevk ediyorsun. Aslında siz bunu yaparak bir fitne içindesiniz dediler. Demek istediler. Kime? Allah'tan gelen Yahudi ve Hristiyanlarla savaşılması gerektiği noktasındaki ayetlere, kime sefer düzenleyen Resulullah'a, kime seferde Resulullah ile beraber gidenlere, sefere gidenlere. Onlar fitneciler demek istediler ve kendilerinin de çağrılmış olmasını fitne olarak gördüler ve dediler ki biz gitmeyiz, biz böyle bir fitne içine düşmeyiz. Bu çok önemliydi. Yani meselenin bu açıdan yaklaşım biçimi çok çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Allah'tan ayetler geliyor. Yahudi ve Hristiyanlarla savaşmasını istiyor. Onlar cizyelerini elleriyle Müslümanların hükümranlığını kabul ederek yitirmeleri karşılığında ancak bu savaştan kurtulabileceklerini ifade eden ayetten itibaren Müslümanım diyenlerin, Müslümanların Yahudilerle ve Hristiyanlarla savaş noktasındaki geçirdikleri tereddütlerin bir uzantısı olarak 49. ayette çok enteresan ve çok dikkatle gözlenmesi gereken, toplumsal, sosyal ve psikolojik açıdan, siyasal açıdan incelenmesi gereken bir kavram ortaya çıkıyor. Allah'ın açtığı bir savaşa, Resulünün önderlik ettiği bir savaşa, Müslümanların, inanmış Müslümanların katıldığı bir savaşa, gitmeyi fitne olarak telakki eden, karışıklık olarak, fesatlık olarak, toplumsal bozgunculuk, insani açıdan bozgunculuk olarak kabul edilen bir anlayışla dediler ki bana izin ver. Şimdi bu bakış açısı o gün ayetler inip dururken, Resulullah Müslümanların başındayken, Resulullah'ın yönettiği bir savaşa yöneteceği bir savaşa bu şekilde karşı çıkarken, aynı zamanda Allah'ın ayetiyle talimat verdiği bir savaşa bu şekilde karşı çıkarken, bugün aynı mantıkla bugün hareket edenler yok mu sorusuna, o kadar çok ki, neredeyse %99 Müslüman. Neredeyse %99 Müslümanlar aynı mantıkla Allah'ın ortaya koyduğu öz içerisinde Yahudilerle, Hristiyanlarla ve diğer ateistlerle, putperestlerle yapılacak mücadelenin, onlarla girişilmesi gereken mücadelenin bir fitnecilik, bir bozgunculuk olduğunu bugün bu ayetteki mantıkla insanlar dile getirmektedirler. Örneğin bütün dünya ile beraber dünyanın her bir köşesinde İslam adına, Müslümanların hakları ve insanların hakları adına mücadele vermeye kalkan, daha savaşa giren insanları bozguncu, terörist, fitneci olarak telakki eden Batı'nın yanında aynı şekilde ben Müslümanım diyenler de onları bozguncu, fitneci olarak telakki etmesi çok ilginçtir. Bu ayetin kapsamına girmektedir. Mesela hatırlarsanız 80'li yıllarda Afganistan Rusya tarafından işgal edilmiş, 70'li yılların sonunda hatta 80'li yıllarda bu mücadele çok hızlı bir şekilde sürmüş ve Afgan mücahitleri Rusya'ya karşı mücadele vermeye başlamışlardı. Hatta bu mücadelede Batı dünyası Rus işgali olduğu için Afganlara destek vermiş ve hatta Amerikan sinemaları mücahitlerin yanında kendi Rambolarıyla film çevirmiş. Bütün dünyada, Batı'da, Amerika'da ve Türkiye'de Afgan cihadını, Afgan mücadelesini desteklemek büyük bir iştiyakla savunulurken, Türkiye'de Müslüman olmayan herkes tarafından savunulurken, Afgan mücadelesinde örnek diyelim, Rusya Afganistan'dan kovulmuş, sonra ona destek veren Amerika, mücahitlere destek veren Amerika gelmiş Afganistan'a yerleşmiş, Afganistan'ı işgal etmiş, dün Amerikalılarla beraber, Amerikalılardan silah alarak, İşin garip çilvesine bakın. Dün Amerikalılarla beraber Amerika'dan silah alarak Ruslara karşı mücadele veren Afgan mücahitler bu sefer Rus'tan silah alarak, Çin'den silah alarak, Kuzey Kore'den silah alarak Amerika'ya karşı mücadele vermektedir. İşgal karşılığı olarak, işgalin karşılığı olarak kurtuluş mücadelesi var. Ama bugün Batı dünyası, bugün Amerika Rusya'ya karşı desteklediği Afgan mücahitlerini, Rusya'ya karşı kahramanlar olarak ilan ettiği Afgan mücahitlerini bugün Taliban diyerek horlamakta, kötülemekte ve de onları büyük canlılar olarak direkte bütün dünyada aleyhinde propagandalar yapmakta. Bu propagandalara bir bakıyorsunuz, Amerikan ağzıyla ben Müslümanım diyenler de katılmaktadır. Ve oradaki Taliban'ın mücadelesini terörist bir eylem, fitneci bir eylem, bozguncu bir eylem olarak nitelemektedirler. Tıpkı bu ayetteki gibi. Yahudi ve Hristiyanlara karşı yapılan mücadelede onların işine gelmeyen bir hareket tarzında biz bakıyoruz ki Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara karşı mücadelesinde Müslümanın diyenlerden bazılarının bu mücadeleyi fitne olarak değerlendirmeleri, bozgunculuk olarak değerlendirmeleri ne yazık ki günümüzde çok modadır ki bu Resulullah'ın zamanında da olan bir şeydi. Halbuki fitne, Allah diyor ki bilsiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Onlar böyle diyerek fitnenin içine düştüler. Aslında onların kendileri fitne içerisinde. Çünkü fitne zulmün hakimiyetinin devam ettirilmesi ve de adaletin ortadan kaldırılmasıdır. Temelde bozgunculuktur yani. Neyin bozgunculuğudur? Adaletin bozgunculuğudur. Düzenin bozgunculuğudur. Düzen denince zulmün düzeni değildir. Adaletin düzenidir. Hak ve haklılığın gerçekçiliğin düzenidir. Ama insanlardan bazıları kendi zulüm düzenlerinin bozulmasına karşılık yapılacak mücadeleleri de fitne olarak telakki ederler. Örneğin bugün fitne kavramı içerisinde gerçekte fitne, Allah'ın ayetlerinde anlatılan fitne, Allah'ın koyduğu düzene karşı çıkıştır. Çünkü Allah insanlara adaleti emretmekle zulme karşı çıkmalarını emretmektedir. Eğer insanlar adaletten uzaklaşır, zulümden yana olurlarsa bizzat fitne içindedirler. Kime göre? Allah'a göre. Ama insanların birçoğu tersini söyler. Zulümlerin, zalimlerin oluşturdukları düzenlere karşı çıkışları da fitne olarak telakki ederler. Ve böylece Allah adına, İslam adına, gerçeklik adına, insanlık adına mücadele verenleri bozguncu, fitneci olarak telakki ederler. Halbuki Allah diyor ki esas onlar, asıl onlar fitnenin ta içindedirler ve onları cehennem kuşatacaktır. O fitneciler, sana böyle diyenler, sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Yani o bozguncular, o Yahudi ve Hristiyanlardan yana olan, gerçekten yana olmayan, Allah'tan yana olmayan insanlar, Müslümanların başına bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer Müslümanların başına bir musibet gelirse derler ki, biz de Müslümanız ama biz böyle bir fitneye düşmediğimiz için, böyle bir karşı çıkış yapmadığımız için, böyle bir çaba içerisine girmediğimiz için tedbirimizi almıştık derler ve böylece kendi yaptıklarını ortaya koyduklarını güzel gösterirler. Ne zaman? Müslümanların başına bir şey gelirse, bir kötülük gelirse, mesela savaşırken bozguna uğrarlarsa veyahut da işte sıkıntıya uğrarlarsa veya doğal felaketler gelirse başlarına. Bir sıkıntı. Yani Müslümanlarla üzülmeyi, Müslümanlarla sevmeyi değil, Müslümanların başına iyilik gelirse üzülmeyi, Müslümanların başına kötülük gelirse sevinmeyi ve onlarla beraber olmadıkları için tedbir aldıklarını söylemeyi öne çıkarırlar. İşte o günkü gibi günümüzde de ne yazık ki Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte olup Müslümanları karşısına alan ama ben de Müslümanım diyen aynı bu ayetler çerçevesinde değerlendirilebilecek bir sürü insan vardır. Nerede? Müslümanlar arasında. Özellikle Müslümanların yaşadığı toplumlarda o toplum içindeki aydınlar, batı taraftarları, batıcı olanlar, kendilerini çağdaş kabul edenler bir taraftan biz de Müslümanız derken diğer taraftan bütün varlarını, yoklarını Yahudi ve Hristiyanların dünyaya egemenlik esasının getirdiği bütün ilkeleri, kuralları, bütün yasaları, bütün anlayışları, felsefeleri dikte ettirmek için onlarla beraber Müslümanların üzerine hücum ederler ve buna karşı çıkan Müslümanları da fitneci olarak telakki ederler, bozguncu olarak telakki ederler, terörist olarak telakki ederler. Ancak gerçekten Allah için, gerçekten İslam için mücadele veren, Allah'ın yolunda yaşamak mücadelesi veren Müslümanların başına güzel bir şey gelirse hemen ayetteki gibi üzülürler. Tüh be derler. Ama Müslümanların başına bir kötülük gelirse biz zaten onlarla beraber değildik. Biz karşı tarafta olmakla yani Yahudi ve Hristiyanların yanında olmakla zaten tedbirimizi almıştık. Yani ihanetlerini bir tedbir olarak nitelerler. Allah'a karşı, Müslümanlara karşı ve Allah'ın dinine karşı ihanetlerini bir tedbir olarak dile getirirler ve bundan dolayı da çok sevinirler. Onlara de ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizde size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Onlara deyin ki o fitneci olanlara ve kendileri Müslümanlarla birlikte savaşa katılmadığı için, gerçeklik mücadelesine, haklılık mücadelesine katılmadığı için fitneci olanlara ve Müslümanları da fitne çıkarmakla suçlayanlara de ki eğer bizim başımıza bir musibet, bir kötülük gelirse, mesela sizin tasavvurunuzdaki nedir? Kötülük, işte savaşa girdik, yenildik veyahut da savaşta öldürüldük veya savaşta galip geldik. Değişik şekilde, olumlu veya olumsuz. Ne gelirse başımıza, onlara deyin ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için takdir ettiği şeyler gelir. Biz Allah'ın dediği yolda yürürüz, elimizden geleni yaparız, kimimiz kalır, kimimiz şehit olur, bazen zafere ulaşırız. Bazen mağlubiyete ulaşırız. Fark etmez. Ama biz elimizden geleni yaptığımız için biliriz ki Rabbimiz bizi şehitliğiyle, gaziliğiyle, zaferiyle ve mağlubiyetlerle denemektedir. Bizim anladığımız budur. Biz Allah'ın bize takdir ettiği şeylerin başımıza geldiğine inanırız. O bizim yardımcımdır. Onun için gerçekten mümin olanlar sadece Allah'a güvenirler, üzerlerine düşen gerekleri yaparlar ve neticeye karışmazlar. Netice ne olursa olsun, ister netice zafer olur, karışmazlar. İster mağlubiyet olur, karışmazlar. İster ölüm olur, yani şehitlik olur, karışmazlar. Onlara de ki, siz bizim için iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Sizler öyle bekleyebilirsiniz. Yani siz iki güzellikten biri bizim için nedir? Şehit olacağız. Dolayısıyla dünyadan yok olacağız. Dolayısıyla ölümlerimiz fazla olduğu için, şehitlerimiz fazla olduğu için belki mağlubiyete ulaşacağız. bunu bekleyebilirsiniz. Veya sizi sevindirecek değil de sizi üzecek bir bizim için zafer, yani savaşı kazanmış bir halde bizim karşınıza çıkacağımızı bekleyebilirsiniz. Ama daha önce söylediğimiz gibi bunların hepsi Rabbimizin bizim için ortaya koyduğu şeydir. Ama biz sizin için iki şey beklemeyiz. Biz sizin için bir şey bekliyoruz. Bu inançsızlığınıza, bu isyankarlığınıza, bu fitneciliğinize, bu nifakçılığınıza karşılık size acı bir azap gelecek. Biz onu bekliyoruz. Şimdi siz bizim için bunları beklerken biz de sizin için bunları bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Biz de bekliyoruz. Rabbimizin dünyada insanlara verdiği ömür elbette bir gün bitecek. Bu bitişin arkasından beklediklerimiz gerçekleşecek. Eğer biz şehit olur, öbür tarafa gidersek bizim karşılaşacağımız şey cennettir. Eğer biz dünyada zafer kazanırsak, bu zaferle elde ettiğimiz hükümranlıkta sağlayacağımız adalet için kazanacağımız mükafatların karşılığı yine cennettir. Biz mağlup olursak savaşta mağlubiyetler karşısında imtihan edilmişizdir. Orada inancımızın, nefsimizin, bilgilerimizin, bilincimizin tekrar bir imtihanı söz konusudur. Biz bunu yapar, yine arkaya döndürür, karşılığını cennet alırız. Hangisi olursa olsun, bizim için sonuç cennettir, sizin içinse cehennemdir. İşte bu beklenecek hadiseler arasında biz sizin için cehennemi bekliyoruz. Siz de bizim için cenneti bekleyebilirsiniz. Buyurun. Onlara yine de ki, ister gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın. Sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Bu konu çok önemli. Allah yolunda harcamak önemli. Biliyorsunuz Allah yolunda harcanacak şeyleri Allah Resulü topluyordu. El altından verenler hariç, gizliden gizliye. Burada açıktan toplananlardan kastediliyor. Allah açıktan toplananları, Allah Resulü aracılığıyla açıktan toplananlar kastediliyor. Yani bu ayette. Elbette gizliden gizliye yardım eden ama kendisi fasık olanlar da bu ayetin içine girecektir mutlaka. Bu mantık olarak, öz olarak girecektir. Fakat bir toplumun yöneticisi olarak, bir toplumun kralı olarak ve kurulan Müslümanların imparatorluğunda bir imparator olarak Peygamberimiz sadakaları topluyordu. Devlet olarak topluyordu. Bunları değerlendiriyordu. Fakirlere, fukaralara, yolda kalmışlara veriyordu. Yoksullara sahip çıkıyordu, ihtiyaç sahiplerine veriyordu. Ama Allah Resulüne diyor ki, fasık olanlar, işte mesela sayıldı Tevbe Suresinin başından itibaren Allah'a, Resulüne, Müslümanlara ve Allah'tan gelen vahiylere karşı tutum ve davranışlarıyla fasık olduğu ortaya çıkan, nifak içinde olduğu ortaya çıkan insanlara. Şöyle de diyor Allah Peygamberine, sizler ister gönüllü ister gönülsüz olarak Allah yolunda harcamayı yapın. Fark etmez. Sizin şeklen yapmış olduğunuz bu harcamaların hiçbirisi Allah tarafından kabul olunmayacaktır ve ben de sizden almam canım Allah Resulü. Fasıklığınız ortaya çıktıktan sonra ben de sizden asla almam. Çünkü Allah bana bunu emretti. Fasıklardan alma. Allah yolundaki bir mücadelede, Allah yolundaki bir harcamada maddi katkı vermek isteyenler olursa onlara bak. Müminler mi ihlaslı, inançlı, bilgili, bilinçli yoksa fısk içerisinde, nifak içerisinde, fasıklık içerisinde, helal ve haram tanımayan, nereden bulduğu belli olmayan ama gönlünü ferah kılmak için, dünyada yediği her haltı gizlemek için, örtmek için, Müslümanlara para getirip veren veya Allah yolunda harcayan, harcamaya çalışan, gönüllü veya gönülsüz olanlar vardır ve Allah diyor ki onlar fasıktır. Sen o türlerden hiçbir şekilde alma ve onlar da verse de yapsa da bütün bunlar boştur. İşte bu hadise günümüzde çoktur. Yani o kadar çoktur ki ortada bir sürü zengin vardır. Parayı nereden kazandığı, nasıl kazandığı belli değildir. Kapitalist düzenin kurallarıyla dünyanın parasını kazanır. Helal haram tanımaz, hak hukuk tanımaz. Kendisi yaşamında inançlı bir şekilde Allah yolunu gözetlemez. Allah'ın kurallarının dışında bir hayat yaşar. Yaşamı dilsiz yaşamların aynısıdır. Ama ben de Müslümanım der. Veya demez. Ama örneğin işte Ramazan geliyor. Bir Ramazan gelir. Veya işte geceler geçti. Mübarek geceler diye uydurulmuş mübarek geceler var biliyorsunuz. Kandiller var mesela uydurulmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim tarafından uydurulmuş kandiller var. Onun zamanında, onun hilafeti döneminde uydurulmuş. Bu geceler geldiği zaman işte gider yardımlar yapar, camiler yaptırır, mescitlere, derneklere, vakıflara bu konularda yardımlar verir. Allah diyor ki bunların hiçbirisi eğer o kişi fasıksa, nifak içerisindeyse, münafıklardansa onların yaptığı yardımların hiçbirisi benim katımda hiçbir anlam ifade etmez. İster onlar gönüllü versin, ister zorla versin. Yani ister işte devletin başı Müslüman olduğu için o topluyor diye ben şimdi götürmesem ayıp olur, farklı değerlendirir deyip psikolojik baskı altında gönülsüz de olsa gelsin versin. Veya ister gönüllü olarak tamam ben de yaparım ne olacak deyip versin. Allah katında bunlar kabul değildir. Ey Resulüm sen de kabul etme. Onun için hemen arkasındaki ayete bakın çok dikkatli bir şekilde. Onların harcamalarının, Allah yolundaki harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Şimdi ayetin özüne baktığımız zaman Allah ve Resulünü gerçekte inkar etmişlerdir. Ama gönülde Müslümanım diyorlar. Namaza çağrıldığı zaman ki namaz bir kimliktir dedik. O kimliği temsil ediyor. O sembolik ifade, sembolik ibadet biçimi bir kimliktir. Çağrıldığı zaman o kimliği gerçeğinde, özünde temsil etmedikleri için üşenerek gelirler. Ve gerçekte gönülsüzce harcarlar. Yukarıdaki ister gönüllü ister gönülsüz ifadesi var ya. Allah diyor ki aslında onların gönüllüsü de gönülsüz de gerçekte gönülsüzce harcamaktır. Bundan dolayı onların bu harcamalarının Allah katında kabulü mümkün değildir. Peki kimin harcaması Allah katında makbul bir harcama olarak geçecek? Gerçekten ihlaslı bir şekilde Allah'a inanan, Resulüne inanan, Allah'ın dinine inanan ve Allah'ın dinine göre yaşamayı esas alan kişilerin kendi varlıklarından, kendi kazandıklarından, alın teriyle, hak yoldan, haram karıştırmadan içine kazandıklarından getiriyorlar ise, veriyorlar ise Allah o zaman diyor ki işte o harcama benim için geçerli. Onun bir anlamı var. Bu ayetlerle bugünkü topluma baktığımız zaman duman olduk. Bugünkü toplumda din adına, Müslümanlık adına yapılan harcamaların, yardımların, bağışların, hatta zekat diye verilenlerin, sadaka diye verilenlerin tamamıyla 53 ve 54. ayetine neredeyse %80-90 girdiğini görmekteyiz. Yani bugünkü ekonomik kavramlar içerisinde bir para atlama meselesi var ya, yani her türlü kirli yoldan kazanılan paranın belli bir sistem içerisinde aklanması olarak değerlendirilen ve buna paranın aklanması olarak bakılan mesele var ya, aynı onun gibi. İnsanlar Allah'ın yolunda yaşamayarak, Allah'ın dinini 1500 yıl öncesine kovarak, tamamıyla la dini, dinsiz bir şekilde yaşayarak, ayrıca Allah'ın dinini yaşıyor görünse de, örneğin namaz kılıyor, oruç tutuyor, fakat esas mümini temsil eden konularda, örneğin mümin yalan söylemez, ticaretinde, kazançlarında her türlü yalanı söyleyerek, mümin riyakar olmaz, her türlü ikiyüzlülüğü yaparak, ama camiye gidiyor, ama namaz kılıyor ve kazandığında helal ve haram tanımayarak, hatta bugün öylelerine şahidizdir ki, içinde yaşadığımız düzenin, devletin verdiği asgari ücreti bile az görerek, sürekli devlet aleyhinde konuşan Müslümanların, Müslümanım diyenlerin, kendi iş yerlerinde, kendi çalışanlarına, o asgari ücreti bile vermedikleri, hatta sosyal güvenceleri olan sigortayı bile yapmadıkları gerçeğinden fakir ederek, bunların kazandığı paralardan alınmış bir yardımın, sen içinde yaşadığın devleti bile verdiğine az görürken, ondan azını vererek haksızlık yaparken, çalarken, adil saymadığın bir düzenin sosyal güvencesi olarak zorunlu kıldığı insanların haklarını vermezken, çalıştırıp çalıştırıp posasını çıkarıp, İşine gelmediğin zaman kapı üzerine koyup, nasıl olsa dışarıda çalışacak var deyip onu getirip, onun ileride sağlığında çocuklarının, karısının, kendisinin yararına olacağı herhangi bir konudaki hakkını vermezsen, dünyanın parasını kullanıp istersen hepsini getir Allah yolunda harca. Ne diyor Allah? Ben öyle fasıkların, öyle nifak içinde olanların, öyle hak ve adalet tanımayanların, benim kurallarımı hiçe sayanların, ki ben insanlara zulmedilmesini yasakladım, haklarının çiğnenmesini yasakladım. Kim bunu, bu yasaklarımı çiğnerse o tuyandadır, o nifak içindedir dediği olayları yaparken sen o kazanç yolundan elde ettiğin paranın tümünü getirsen ne olur? Diyor ki Allah ben onu kabul etmem. Ben onu kabul etmem. Tabii burada bu ayetlerin özünde bu şekilde anlatımları, kavramları kafamızda, bilincimizde bilgimiz oluştururken dün Resulüne Allah diyordu ki onlardan alma. Yani getirseler, sen onları biliyorsan fıfk içinde, nifak içerisinde, fitnecilik içerisinde, sen onların getirdiği hiçbir parayı alma, hiçbir yardıma alma, hiçbir bağışı alma, hiçbir sadakayı, zekatı alma. Ben kabul etmeyeceğim zaten bir alsan da. Fark etmez. Peki aynı şey bizim için geçerli değil mi? Yani bugün Müslümanlar Resul'ün almadığı, Resul'e alma denilen bir sadakayı, bir zekatı Allah yolunda harcamak üzere alabilir mi sorusuna elbette bu ayetler çerçevesinde meseleye bakarsak hayır demek gerekir. Hayır, asla alamaz. Ama bugün cami derneklerinden, vakıflardan, sosyal yardım kuruluşlarından her birine baktığın zaman para gelsin de nereden gelirse gelsin hesabıyla hareket edildiğini görmekteyiz. Örneğin bugün hele bir de internet var. İnternet üzerinden bağış ve yardımlar toplanıyor Müslüman'ın diyen kuruluşlardan. Kimin gönderdiği de belli değil. Affedersiniz bir pezevenk gönderse o da gidecek. Affedersiniz bir genel patronu gönderse o da gidecek. Uyuşturucu gönderse de o da gidecek. Bir meyhaneci gönderse de o da gidecek. Herkesinki kabul edilecek. Allah diyor ki ben onlarınkini zaten kabul etmem. Peki Allah o tür insanların göndermesini kabul etmeyecekken o tür insanlardan gelecek paraları kabul eden Müslümanlara ne diyecek acaba? Demeyecek mi onlara? Ben Resulüme, o size örnek olsun diye gönderdiğim, seçtiğim Resulüme emrettim ki asla fitnecilerden, fahlıklardan, münafıklardan yardım alma diye onlarınkine hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim diye söylemişken sen nasıl alırsın? Sen o Resulün niçin kendine örnek almazsın demeyecek mi? İşte hadislere baktığımız zaman bu ayetin icraatı olarak Resulullah'ın birçok zevattan asla zekat kabul etmediğini görmekteyiz. Bu ayetin tefsirine baktığımız zaman birçok isim verilerek şunların nifakları, fitnecilikleri, fesatçılıkları ortaya çıktıktan sonra Resulullah'ın onların zekatlarını asla almadığını biliriz, okuruz. Çünkü Allah hiçbir zaman kendi gerçeğine şirk istemiyor, ortaklık istemiyor. Allah hiçbir zaman kendi düzenine bir şirk istemiyor. Allah hiçbir zaman şunu demiyor. Kullarım eğer bir nimete sahipse, sahip olacaksa, bunu ben onlara helal yoldan kazandırmasını bilirim. İnsanların inançlarını buna göre terennim ettiririm. Böylece imtihanımı da gerçekleştiririm. Ama ortada yoksullar var. Ortada yapılacak camiler, mescitler var. Ortada yapılacak deşik şeyler var. Bunlar için para lazım. Müslümanlar da zaten fakir fukara. O zaman kapitalistçe para kazanmış, helal dememiş, haram dememiş, Allah'ın dininin peşinde gitmemiş, hiçbir zaman Allah'ın dininden yana olmamış, hatta karşı çıkmış, Müslümanları horlamış, Allah'ın dinini 1500 yıl öncesine kovmuş, Allah'ı gökyüzüne kovmuş, yeryüzünü ben idare ederim demiş. Ve böylece dünyasını almış götürmüş, sonra içinden bir vicdan ona demiş ki ya biraz hayır yap da yaptığın kötülükler hiç olmazsa belki affedilir demiş. Hani bugün provans öyle ya. Ne kadar kötü olursan ol, mesela mübarek gecelerde bir dua yap, halloldu mesela. Yok aslında böyle bir şey. Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman böyle bir şey yok. Ta ki o kişi gerçekten ahireyi tövbe eder ve bir daha aynı yola gitmezse, faiz ise faizini bırakmazsa, kapitalist ise kapitalizmi bırakmazsa, ama gece sabaha kadar hüngür hüngür ağlayıp da sabaha kadar dua etse, kazandığı paranın malının yarısını vakfetse, ama ertesi gün aynı kazanca, aynı türde yaşama, aynı türde anlayışa devam ederse hiçbir faydası yoktur. Onun ağlamasının, sızlamasının, malının yarısının feda etmesinin hiçbir faydası yoktur. Bu konuda Allah diyor ki benim onların paralarına ihtiyacım yok. Ben kullarımı dilersem öyle bir zenginleştiririm ki hiç kimse önüne geçemez. Ve ben kullarımı her haliyle imtihan ediyorum. İçinde yoksul da var, fakir de var, ortalısı da var, zengin de var. Bakalım birbirlerine karşı nasıl davranacaklar diye. Şimdi işin kolayı, Allah yolunda yaşamayan bir insandan al parayı, o yoksula yardım et, de ki ben iyilik yaptım. Böyle bir şey yok. Allah bunu kabul etmiyor ki zaten. Bugün bu toplumda yaptırılan camilerden tutun da, hayır kurumlarından tutun da, birçok para toplayıp insanlara hayır yapan insanlardan, kuruluşlardan tutun da, her birinin aldıkları, Allah yolunda harcamak için aldıklarının kaynağı bu ayetlerle çakışır, çatışır ve de bu ayetler tarafından reddedilir. Reddedilen anlayıştadır. Reddedilecek anlayıştadır. Ey Resulüm, bil ki o fasıkların, o fitnecilerin, o münafıkların malları, çocukları seni imrendirmesin. Onların zenginlikleri seni imrendirmesin. Rabbin bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Onların bu tutum ve davranışları, bu zenginlikleri, bu şımarıklıkları, bu varlıklarına güvenleri karşısında Allah onları öyle tutuyor ki azdıkları kadar azalar ve azgınlık içerisinde ölürler ve inkarlarıyla gelirler ve de gereken cezayı bulurlar. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler onlar. Laf arası geldiği zaman. Allah yolundaki bir mücadelede yoktur. Üşüne üşüne gelir. Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemektedir. Haramlarını hiçe saymaktadır. Allah'ın koyduğu kurallarla hayatını yaşamayı asla düşünmemektedir. Hatta Allah'ın koyduğu düzeni, Allah'ın koyduğu kuralları şeriat diye kötülemiş, horlamış, çağ dışı saymış, 1500 öncesine ötelemiştir. Bu çağda geçmez demiştir. Ama yemin billah ederek ben de Allah'a inanıyorum. Ben de Allah'ın kurallarının adil olduğuna inanıyorum. Ben de Allah'ın adalet içerisinde olduğuna, hiçbir zaman zulüm etmediğine inanıyorum diye yemin eder. Ama kurallarının hiçbirini o adil saydığı, adalet içinde saydığı, zulüm içerisinde saymadığı kurallar hiçbirisinin hayatında var olmasını istemez. Asla. Ticaretini Allah'a göre yapmaz, memuriyetini Allah'a göre yapmaz, esnaflığını Allah'a göre yapmaz, siyasetini Allah'a göre yapmaz, hiçbir şeyini Allah'a göre yapmaz. Ailesini, çorunu, çocuğunu, arkadaşlıklarını, akrabayla ilişkilerini, çevresiyle ilişkilerini hiçbir şekilde Allah'a düşünerek yapmaz. Allah'a düşünerek yapmayı da gericilik, yobazlık, çağdışlık sayar. Ama döner, ben de sizinle beraberim, ben de Allah'a inanıyorum diye yemin ederler. Bilin ki onlar sizden değildir. Onların o sözlerine aldanmayın. Onlar, sizin onları kafirler olarak niteleyeceğinizden dolayı, böyle ifadelendirip aleyhlerine konuşacağınızdan dolayı ve onların gerçeğini açıklayarak ortaya koyacağınızdan ve onlara inanmayarak onları yalnız bırakacağınızdan dolayı onların korkudan ötleri patlar. Onlar öyle bir topluluktur. Onlar yalanlarıyla, riyakarlıklarıyla süsledikleri bir hayatı, bir kimliği, bir kişiliği size karşı yeminlerle, size karşı tatlı sözlerle sizin gibi olduklarını iddia ederek gelirler. Ama asla sizin gibi Allah'a teslimiyet içerisinde değil ve Allah'ın yolunda inançla ve salih ameller işleyerek yaşamlarını sürdüren bir anlayışta değillerdir. Onlar gerçeğin ortaya çıkması karşısında sizin güçlüyken, tabii şu anda Müslümanlar zayıf ama Müslümanların güçlü olduğunu düşün. Öyle düşünün. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar güçlü. Arabistan İmparatorluğunu kurmuşlar ve Yahudi ve Hristiyanlara savaş açmışlar. O günün en büyük devleti Roma İmparatorluğunu karşısına almışlar. Kolay mı? Düşünün. Bugün Müslümanlar bir imparatorluk kuruyor. Bugün Müslümanların baş düşmanı sayılan Batı'yı karşısına almış, onlara savaş açmış ve Müslümanların hazırladığı ordunun karşısına da Batı'nın askerleri karşı çıkamamış, kaçmış. Düşünün bu haldeki bir psikolojiyi. Bu haldeki bir psikolojideki bir devlette, bir imparatorlukta yaşayan münafıklar, o yalan söyleyip biz de sizdeniz diyenler, o kendi gerçeklerin ortaya çıkmasından dolayı öyle bir korkarlar ki ötleri patlar. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. O gün. Bugün tabii kaçmıyorlar. Bugün siz gerçeklerini anlatmaya kalktığınız zaman hemen yasaları gösteriyorlar. Hemen efendim töhmet bir şekilde suçlamalar yapıyorlar. Medyayı ayağa kaldırıyorlar. İnsanları ayağa kaldırıyorlar. Sizi bir kaşık suda boğmak isterler. Başka bir şey olmaz. Onların gerçeklerini anlatmaya kalkarsan. Bugün güç onların elinde. Onlar kaçmaz bugün. Ama Müslümanların egemen olduğu bir yerde kaçacak dili kararlar. Onların içlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Yani Allah'ın topladığı sadakalardan, zekatlardan dağıtırken eğer onlara verilirse hoşnut olurlar. Verilmezse Peygamber Muhammed asla adil değil derler. Eğer onlar Allah ve Resulü'nden kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz, onun nimetlerini isteriz, iyiliğini isteriz deselerdi kendiler için daha hayırlı olurdu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler ve borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi sadaka veya zekat denilince bugün Müslümanların kafasını karıştıran bir anlayış vardır. Bugün infak dediğimiz hadise yani hiçbir sınıra bağlı kalmadan, insanın gönlünden koparak Allah yolunda harcadığı, harcama anlayışı olan infak ile zekat dediği hadise, yani hesabı kitabı olan, 1/40 efendim işte şundan şu kadar, bundan bu kadar gibi hadise, aslında birbirinden farklı, birbirinden ayrı, konum itibariyle, işin özü itibariyle çok farklı bir anlayıştır. Ancak burada şu var, bugün Müslümanların genelinin dikkat etmediği ve yanlış bildiği şey, zekat dediğimiz hadise, Allah'ın zekat olarak ilk defa insana emrettiği hadise, Medine'de değil Mekke'dedir. Mekke'de emredilen zekat, infak namındadır. Yani onun dağıtımında, onun verilişinde hiçbir hesap, hiçbir kitap, hiçbir ayrım yoktur. Yani hesapsız ve nisapsızdır. Hiçbir nisap, hiçbir hesap yoktur. Nisap oran demek. Hesapsa işte malı şöyle hesaplayacağız, böyle hesaplayacağız anlamında. Gerçekte Allah'ın Kur'an'ında, Allah'ın ayetlerinde zekat ifadesiyle geçen bütün emirlerde asla hesap ve nisap yoktur. Hesapsız ve nisapsızdır. Yani infak anlamındadır. Ancak Müslümanlar devlet olmuş. Devlet olduktan sonra bir düzen oluşmaya başlamış. Bu düzenin mali kaynakları, yani Müslümanların oluşturduğu devletin mali kaynakları nedir sorusunda, biz bu mali kaynakların ilk anda yardımlar olduğunu görürüz. Yani zekat anlamındaki yardımlar olduğunu görürüz. Hesapsız, kitapsız, nisapsız yardımlar olduğunu görürüz. Yani müminler ellerindeki avuçlarındakini, Resulullah yardım edilmesi gerekiyor dendiği zaman ellerindeki avuçlarındakini getirirler istedikleri gibi. Bunun hesabı yoktur. İşte senin malın şu kadar da sen şu kadarını getirdin gibi bir anlayış yoktur. Bir çerçeve çizilmemiştir. Daha sonraki gelen tarih süreci içerisinde savaşlar olmuş. Bu savaşlarda ganimetler söz konusu olmuştur. İşte bu ganimetlerin paylaşımında 1/5 Resulullah'ındır temelde. Devletindir yani. Sonra o ganimetler paylaşıma tabi tutulmuştur hatırlıyorsanız Enfal suresinde. Bu paylaşımlarla bir maliye oluşmuştur. Yani devletin varlığı, devletin mal gücü, para gücü oluşmuştur ganimetlerle. Birincisi infaklar, yani zekatlar. Tabi bugünkü anlamdaki zekat değil, hesabı nisabı olmayan zekat. İnfak anlamındaki Müslümanların bugün anladığı o zekatlar ve ganimetler. Ancak bu ayet zekatlarla ilgili, daha doğrusu sadakalarla ilgili sürekli sorular gelince bu ayet gelmiştir. Allah Resulü bu ayet geldikten sonra bu ayetin uygulamasında vahyin sünneti olarak bir hesap sistemine, bir de orana, yani nisaba ait uygulamalar yapmıştır. Hesap sistemi havaice-i asliye dediğimiz havaice-i asliye, yani asıl ihtiyaçlar, bir insanın yaşamı için gerekli olan asıl ihtiyaçlar, kendisine bir yıl hiçbir şeye ihtiyaç duyurmadan, dikkatinizi çekiyorum, bir insanın kendisini bir yıl hiçbir şeye ihtiyaç duyurmadan götürecek paraya, mala, havaice-i asliye, yani asıl ihtiyaç denir. Mesela bugünkü düzende, örnekleyelim, bir insanın evi var, kira vermiyor veya evi yok, kira veriyor. Şimdi buna göre çocuk sayısını, ailesini ve kendisini baz alarak diyelim ki bir hesap oluşturalım. Bir insan için asgari olarak ayda kaç para lazımdır, örnekleyelim ev kirası olmayana? 500 mü, 600 mü, 700 mü? Diyelim ki 700. Çarpı 12, 700 çarpı 12. O insanın bir malı, bir mülkü, bir işte yani paraya çevrilebilecek altın, gümüş, para, nakit, ederi varsa, bir malı varsa, o kişi havaici asliye sahiptir, asıl ihtiyaçlarını görebilecektir. Bunun üstündeki maldan, mülkten, bunun üstündeki paralardan sadaka vermesi gerekecek. İşte havaici asliye kavramı bu ayetin uygulanmasında Resulullah'ın sünnetinde ortaya konmuş. Nisab ise bu havaici asliyi aşan miktarın %1/4 sadaka olarak verileceği, ki bugün sadaka denmiyor, zekat deniyor, işte 1/40 deniyor, 1/40 olarak verileceği konusu gündeme gelir Resulullah'ın uygulamasında. Ancak bunlar sabit hükümler değildir. Resulullah'ın bu uygulamaları sabit hükümler değildir. Yani havaici asliyenin rakamları sabit değildir. Kavramı sabittir. Yani kavram nedir? Kavram bir insanın nerede olursa olsun hangi düzende, hangi çağda olursa olsun, içinde yaşadığı toplumda, içinde yaşadığı çağda kendisini bir yıl hiç kimseye muhtaç etmeden yaşattıracak bir varlık gücüne havayici asliye denir. Onun için bu mesela Türkiye'de şöyledir, Suudi Arabistan'da böyledir, İran'da şöyledir, filan yerde böyledir. Mesela bugün uluslararası para dolar olarak kabul ediyor. Dolar bazını alırsak Türkiye'de şu kadar dolardır, İran'da şu kadar dolardır, efendim Suudi Arabistan'da bu kadar dolardır baz olarak denilebilir. Tabii doları baz almak Müslümana yakışmaz. Orasını antiparantez belirteyim. Sadece muhakemeyi kavramanız için söylüyorum. Onun için bugün zekat konusu gündeme gelince, efendim şu kadar arpa, şu kadar bilmem ne, şu kadar bilmem ne, şu kadar altın, şu kadar gümüş gibi kavramlar, sabitlenen kavramlar olarak günümüze getirilirken aslında çok yanlış yapılan bir şeydir. O gün Resulullah döneminde, Resulullah'ın hadislerinde geçen o rakamlar, o gün bir insanın bir yıllık geçim ihtiyacını asgari planda gerçekleştirecek rakamlar. Resulullah bunları tespit etti. Ancak zaman geldi, değişti. Bu değişiklikleri diğer halifeler döneminde yavaş yavaş yapıldığını görüyoruz. Değişikliklerin. Ama nedense mezhepler bu konuda çok katı bir tutum uygulamışlar. Bu uygulamada havayice-i asliyenin muhakemesini değil, mantığını değil, kavramını değil, o günkü tespit edilen rakamların geçerliliğini ifade ederek çok gülünç bir duruma düşmüşlerdir. Örnekler, çok basit olarak söylüyorum. Bir insanın evi, bineği ve kendisine bir yıl geçindirecek varlık gücü havayici asliyedir. O gün binek ya devedir ya attır. Ki o günkü atlar arabadır. Basit bir şey söylüyorum. Şimdi bu insanın, diyelim ki iki atı var, bir evi var ve geçindirecek varlığı var. İkinci atı ne oluyor? Zekata tabi oluyor. 1/40 olacak mı? Olamaz çünkü 40'a bölemezsin. O zaman atın değeri o gün kaç paraysa hesaplanacak, 1/40 alınacak. Peki bugün bir arabatı kaç para, kaç trilyon hesaplayabilir misiniz? Veya bir iki insanın bir arabayı binek kabul ederseniz, atı da binek kabul ederseniz o at kaç tane araba alır? Bugün bir arabatı binek olmaktan çıkmış, farklı bir at seviyesine ulaşmış bugünkü kültürde. Veya bugün 96 gram altın, 640 gram gümüş değerlemesi yaptığınız zaman o gün bunların hepsi eşitmiş. Yani hadislerde kabul edilen, şu kadar arpa, şu kadar buğday, şu kadar altın, şu kadar gümüş diye tespit edilen bütün rakamlar ne varsa hadislerde, o gün her biri diğerini alabilecek güçte. Yani birbirinden farklı değil. 640 gram gümüş, gidiyorsunuz altın ve gümüş satana, karşılığında size 96 gram altın veriyor. Gidiyorsunuz o 96 gram altınla şu kadar arpa veriyor. O kadar arpayı götürüyorsunuz şu kadar buğday veriyor yani. Bunlar hepsi eşit o gün. Ama bugün bu değerler alt üst oldu. Kiminin değeri düştü, kiminin değeri arttı, kimi şöyle oldu, kimi böyle oldu. En çarpıcısı da attı oldu. Araplarda 3 at olan bir atı açtığı için 2 at, 2 atın bedelini hesaplayıp 1/40 vermesi lazım. Çünkü bir bineği açtı. Bugün Arap atını artık binek kabul etmek zaten bir zor. Atı, adamın 3 tane atı olsa adamın servetini hesap et yani şimdi. Neye göre hesap edecek? Trilyonlara göre mi hesap edecek? Neye göre yani? Veyahut da ya bu binektir, binek karşılığıdır. Ben hadisi uygularım. İşte binek işte bir otomobildir. Otomobilin de vasatı işte 15 milyardır veyahut da 10 milyardır diye mi hesap edecek? İşte meselenin Tevbe suresinin 60. ayetinin uygulanmasında Resulullah o gün iki kavramı esas aldı. İki kavram. Havaiye-i asliye. Yani asıl ihtiyaçlar. İki, asıl ihtiyaçlarının dışında olan mal varlığından alınacak zekat oranı. O gün için Allah Resulü bunu 1/40 olarak hesapladı. Zirai ürünlerden ise 1/10 olarak alındı. Aşar deniyor. Ancak 1/40 ve 1/10 rakamları sabit rakamlar değil. Yani ne demek sabit rakamlar değil? Diyelim ki Allah Resulü bu ayete sayılan sadakalar, ki bugün zekat diyebiliyoruz, aslında zekat değil, sadakalar, Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, müellefetül kulüp diyoruz Arapçasında, kölelere, yani özgürlüğe ulaştırılacak kölelere, borçlara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalmışlara verilir. 8 sınıf sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sınıf. Diyelim ki Allah Resulü zekatları topladı. Dilimize alıştı zekat diyoruz. Geleneksel fıkha göre aslında sadaka ayetin gerçeği. Allah Resulü sadakaları topladı, hesapladı, kitapladı ve topladı. bu sınıflara dağıttı. Ha bu sınıflara dağıtırken de mesele şu. Bakın mesele şu. Havaici asiye derecesine getirecek. Şimdi Allah Resulü'nün koyduğu kavramda zenginlik kavramı havaiciyi asliyi aşmaktır. Normallik kavramı insanların havaici asliye çerçevesinde olmasıdır. Yani havaici asliyesine insan karşılayabiliyorsa bir yıllık o da aylık diye dikkatini çekiyorum. Bir yıllık asıl ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa bir insan normaldir onun varlığı. Zengin değildir, fakir de değildir. Aşıyorsa zengindir, düşüyorsa fakirdir. Şimdi 60. ayetin uygulamasında Allah Resulü öyle bir mantık ortaya koyuyor ki havaici asliyeyi aşan zenginlerden alıyor, havaici asliyenin altındaki fakirlere veriyor. Bu verişte sadece bir defa vermiyor. Dikkatini çekiyorum. Veyahut da belli bir miktar vermiyor. O kişinin durumunu hesap ediyor. O kişinin durumu, yani havaicinin asliyenin altında olan kişinin durumu, fakir olan kişinin durumu eğer hiç malı yoksa onu bir yıllık geçindirecek tarza bir gelire bağlıyor. Maaştı veyahut da işte şeydi o beytul maldan. Yok eğer adamın aslında yarım yılını geçindirecek miktarda malı var ama yarım yıla ihtiyacı varsa yarım yıllık onu bağlıyor. Yani buradaki mantık havaici asliyenin altında geliri olan, varlığı olan kişilerin tümü havaici asliye seviyesine getirinceye kadar havaici asliyenin üstündeki yani zenginler sınıfından alınıp zengin olmayanlar sınıfına verilip normal seviyeye getirilme eylemidir. Bu 60. ayetin uygulaması. Hesabın ve nisabın yapılması. Dolayısıyla hesabın ve nisabın yapılmasında sabitelik yoktur. O toplumun yapısı vardır. O toplumun yapısında bir yıllık ihtiyacını giderecek şekilde mal varlığı olanlar normaldir. Bir yıllık ihtiyacını karşılayacak mal varlığının üstünde mal olanlar zengindir. Bir yıllık mal varlığı, bir yıllık ihtiyacını karşılayamayacak derecede mal varlığı olmayanlar fakirdir. Öyleyse o zenginlerden alınıp o fakirlerin bir yıllık ihtiyacını karşılayabilecek mal varlığına ulaşmasını sağlamaktır. O dengeyi kurmak. Böylece zekat toplanıp da verildiği zaman toplumda fakir kalmayacaktır. Anlayabiliyor musunuz? Dolayısıyla örnek veriyorum 40'ta 1 yetmedi. O 40'ta 2'ye çıkabilir. 40'ta 3'e çıkabilir. 40'ta 4'e çıkabilir. 40'ta 5'e çıkabilir. Diyelim ki 40'ta 1 toplandı fazla geldi. Geri verilebilir. Nitekim daha sonraki dönemlerde, hilafetler döneminde yetmediği zaman toplandığı, toplanıp da fazla geldiği zaman geri verildiği hadiseler vardır. Ama bugün nasıl anlıyor millet bunu? Bugün kime vereceğim? Devlet zaten almıyor. Bir fakire veririm. Ne kadar veririm? Ya işte ona bir maaş veririm. Ya maaş değil yani bir maaşlık para veririm. Veya üç öğünlük veririm. Veya da bir elbise alıveririm. Ya da bir şey veririm. Ya 3-5 kuruş veririm. Öbürküne başka bir şey veririm. Öbürküne başka bir şey veririm. Şeklinde algılıyor. Ama bu hükmün özü o değil. Bu hükmün özü hesaplı, kitaplı sadakalar veya bugünkü deyimle zekatlar dediğimiz zaman 60. ayetin uygulamasına hesap edilen ve nisap edilen, oranlaştırılan bu oranda sabit değil, zenginler ve fakirler arasındaki farkın normal seviyeye çıkarılması için yapılan bir oranlamadır. Ancak devlet gücüyle olur. Devletin olmadığı yerde 60. ayet uygulanmaz. Devletin olmadığı yerde Mekke'de inen zekat ayetleri uygulanır. Mekke'de inen zekat ayetlerinin hesabı yoktur. Orada insanlar sınırsız bir şekilde verirler. O verişleri kendi gönüllerine bağlıdır. Hiç kimse onlarda şu kadar hesaplandı sen şu kadar vereceksin dememiştir demezler. Artı Resulullah'ın uygulamasında Tevbe suresinin 60. ayetine bağlı olan zekat, bugün milletin zekat diye bildiği sadakalar devlet tarafından toplanır. Bugünkü gibi insanlar kendileri vermez. Ancak tarihte bir gelişme olmuştur. Bu gelişmede dikkatini çekiyorum bakın 8 sınıfta saydığımız zaman fakirler vardır. Düşkünler vardır. Zekat toplayan memurlar vardır. Bu düşkünler şu manadadır. Yani tespitler yapılırken, hesaplar yapılırken, toplum tespitleri yapılırken fakir oldu tespit edilmemiş. Normal zengindir bu adam, bu insan. Ama sonradan düşmüştür. Yani seviyesi düşmüştür. Aslında seviyenin üstündeydi hesap yapılırken. Sonra düşkün hale gelmiştir. İşte ya işte kaybetmiştir, ya şu olmuştur, ya felaket geçirmiştir, ya sosyal felaket geçirmiştir, ya da doğal felaket geçirmiştir, arazilerini kaybetmiştir, ürünlerini kaybetmiştir, evi yanmıştır, örnekleyelim. Düşkün hale gelmiştir ama düşkünün anlamı budur. Yani normal hesaplar yapılırken fakir olarak tespit edilmemiş ama sonradan fakirleşmiş, düşmüş yani. Zekat toplayan memurlar. Yani devlet zekat toplattırır, bunlara da memurlar atar. Bunlara maaş verir. Bu süre içerisinde, toplama süresi içerisinde maaş verir. Bunlar da bu işlemler bittikten sonra kendi işlerine döner. Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, yani gayrimüslimler, yani Müslüman olmayanlar, onlara yardım edilir. Dünyadaki Müslüman olmayan topluluklara, onların o toplumların fakirlerine, fukaralarına yardım edilir. Onların kalpleri ısındırılır. Köle azat edilir satın alınarak. Borcunu ödeyemeyecek derecede olan borçların borçla kapanır. Peki diyor musunuz? Borçlarını ödeyemeyecek durumda olanların borçları kapanır. Ve Allah yolunda cihad edenlere, yani sefer düzenlendiği zaman sefere çıkacaklara ne lazım? Silah lazım, para lazım, giyim lazım, kuşam lazım, o sefer anında yiyecek lazım. Bunlar için para ayrılır. Ve yolda kalmışlara. O tespitler anında yoktur. Kimin ne olacağı belli değil ama birileri yola çıkmış, yolda işte paralarını kaybetmişler, çaldırmışlar veyahut da hesapsız harcamalar yapmışlar, yolda kalmışlar. Onlara verilir. Bunları hep devlet yapar. Nitekim Resulullah bunları hep yaptı. Bundan sonraki hilafet dönemlerinde yapıldı. Ancak Hazreti Osman zamanında, Osman sülalesi ticareti çok iyi kavrayan, ekonomiyi çok iyi bilen, hesap kitapları çok ince yapan bir nesil. Ebu Sufyan da aynı soydan geliyor biliyorsunuz. O da hesapçı, kitapçı, ticareti çok iyi kavrayan bir insan. Mesela hep ticari açıdan bakalım. Bırak da bugünkü ekonomistler, bugünkü işte ideologlar bir inceleme yapsalar, belki de kapitalizmin babasının Ebu Sufyan olduğunu söyleyebilirler yani. Onun hayata bakışı öyledir. O dinine bile ticaret olarak bakmıştır putperestlik döneminde. İşte Hazreti Osman döneminde, Resulullah döneminde her yere zekat toplayıcı memurlar gönderilmiş. Ebu Bekir döneminde gönderilmiş. Ömer döneminde gönderilmiş. Osman döneminde de gönderilmiş. Ancak Osman farklı bir uygulamaya sahip olmuş. Her memurun gittiği yerden gelen zekatları bir çetele tutmuş. Memurlara diyelim ki işte günlük şu kadar vereceğim, sen şuraya gideceksin, zekatları toplayıp gireceksin denmiş. Memurlar gitmiş, getirmiş. Memura vermişiz, örnek diyelim, bugünkü paralarla konuşuyorum, 1000 lira, memur getirmiş 500 lira. Memura vermişiz 1000 lira, memur getirmiş 250 lira zekat toplamış demiş o yörden. Bütün bunları tek tek Hazreti Osman topluyor. Hangi memur kendi parasını çıkaracak tarzda, bir de biliyorsunuz gelen zekat 8'e bölünecek. Örnek verelim, o memurun maaşı 1000 liraysa, o en az 8000 lira getirmesi lazım ki 8'de 1'i olsun. Karlı duruma geçsin değil mi? Adam 8000 lira getireceğine üstelik 500 lira getirmiş. İşte bu ince hesabı Hazreti Osman kendi döneminde yaparak memurun dahi maaşını karşılayamayacak derecede zekat toplanan yerlere talimatlar göndermiş. Fetva vermiş. Hazreti Osman'ın fetvası. O bölgeler kendileri devletin oraya görevlisi gelmeyecek, memuru gelmeyecek, kendileri elden verebilirler diye tamim göndermiş. Bütün valiliklerine de bunu emretmiş Hazreti Osman. Çok ekonomik bir adam olarak. Ve bu kararında çok haklı. Ben okuduğum zaman hayran oldum. Ama ne yazık ki Hazreti Osman'ın bu fetvasını alan Hanefiler, ve bu azamı kastetmiyorum, sonraki kendini Hanefi kabul eden mukallitler, Hazreti Osman'ın bu fetvasını alarak zekat devlet tarafından toplanamaz, toplanmaz, toplanmayabilir. İşte Hazreti Osman'ın fetvası budur deyip bu fetvaya dayanarak devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmışlar fetvalarıyla. Sen nasıl Allah'ın emrettiği bir şeyi, sorumluluğu, Hazreti Osman'ın da fetvasının inceliğini anlamadan devletin sorumluluğunu ortadan kaldırırsın? Ne alaka yani? Hazreti Osman memurun dahi maaşını karşılayamayan yerleri kaldırırken diğer yerlerden harıl harıl memurlarıyla zekat topladı. Adamın bu noktadaki fetvası gayet ekonomik. Hiç olmazsa diyor memurun maaşını karşılayacak derecede zekat toplamayan yerler o topladığı parayı ben memurlara vereceğime, memurların 1/4 maaşı olarak vereceğime, hiç olmazsa kendi aralarındaki fakirlere versinler diyor. Ve onlara da para göndermeye çalışıyor. Ama öbür taraftan memurlarıyla yüklü yüklü zekat getiren yerlere memurlarını gönderiyor, toplattırıyor. Şimdi bunu görmüyor. Sadece bu fetvayı görüyor, işine geldiği için, çıkarına uyduğu için ve nifak içinde olduğu için bu fetvayı maalesef Hanefiler verip diyorlar ki Hazreti Osman'ın bu fetvasına dayanarak devlet zekat toplamayabilir, insanlar elden insanlara verebilir. Böylece ayetlerin özünden, Resulullah'ın uyguladığı sünnetin özünden sapılmış oluyor. 60. ayetteki 8 sınıf toplanan zekatı eşit alacak manasında değildir. Bunlar bir fondur. Yani bugünkü tabirle. Zekatlar toplanır. Önce kaba taslak, Fikirler zaten hesaplanmıştır. Onlar ikiye hesaplanır, ayrılır. Düşkünler belli değildir. Kim düşecek, kim düşmeyecek. Onlara bir fon ayrılır. Düşme ihtimallerine karşılık bir fon ayrılır. Zekat toplayan memurlar, onların zaten maaşı verilmiştir toplananlardan. Sonra kalpleri ısınırılacak Müslümanların devletin dışındaki toplumlar. Onlara da bir fon ayrılır. Kimin ne zaman isteyeceği belli değil. Bu nedir? Mü'allefetül kulüp. İşte kendi memleketlerinde yaşıyorlar. İslam devletinin, daha doğrusu İslam devleti kavramına karşıyım ben. Müslümanların kurduğu devletin dışında yaşıyorlar. Ama kendi devletleri içerisinde, kendi toplumlar içerisinde, zulüm içerisindeler. Ve yardım istiyorlar. Dünyaya bağırıp çağırıyorlar. Bizi kurtaracak yok mu? Hani daha önce ayetlerde okumuştuk. Onlardan ölüleri var ki bizi kurtaracak bir topluluk yok mu diye feryadı fiyan ederken niçin onlar için savaşmasınız diye bir ayet okumuştuk hatırlıyorsunuz. İşte bu tür insanlara onlar için savaşmadan önce onlara maddi katkılar da bulundurarak onlara sahip çıkıldığını, onların Müslümanlara karşı kalbinin ısınmasını sağlayan bir yardımlaşmanın söz konusu olduğu ve bunun mellefetül kulüp olarak Kur'an'da geçtiği ifade edilir. Köleler bugün kalmamıştır ama o gün ayrılıyordu köleler şey yapmak için. Borçlar kimin borçlu olduğu, ne zaman ödeyemeyeceği belli, ona da bir fon ayrılır. Allah yolunda yapılacak savaş için bir fon ayrılır. Ve yolda kalmış yolcular kimin ne zaman kalacağı belli, onun için de fon ayrılır. Dolayısıyla burada sadece zekat toplayan memurlar hesaplı ve kitaplıdır. Toplumun esir edilmiş fakirleri hesaplı ve kitaplıdır. Ama diğer bölümlerin hiçbirisi, yani iki sınıfın dışındaki altı sınıf hesabı yoktur. Sadece bir fon ayrılır, bekletilir para, mal. Diyelim ki 6 ay geçti, bir yerde hiç borçlu çıkmadı, o bir tarafa devrilir. Yani fonlar arasında akış sağlanır. İşte bütün bunları yapacak, bu fonları bir yerde tutacak, bu malları bir yerde tutacak ve bunu takip edecek yetkili devletin kendisidir. Yasadır yani, organlardır. Bunları halk yapamaz. Halk, infak manasındaki zekat kavramıyla toplumda eğer bir borçlu varsa, örnek veriyorum ben bunun borcunu ödeyeyim de bir sevap ödeyeyim diye belki el altından kapatabilir, o ayrı bir konu. Veya yolda kalmış var, onu sahip çıkar, gelir, içirir, dinlendirir, cebine de parayı koyar, gönderir. O ayrı bir konu. Veya bugün modernize olan sistemde işte Allah yolunda cihad edenler diye bir kavram için o gün askerlik yoktu. O gün sefer düzenlenirdi. Sefer düzenlendiği zaman işte çağrılırdı insanlar sefere. Millet işini gücünü bırakır, gelirdi. İşte kimi kılıcı vardı, kiminin yoktu, kiminin şöyleydi, kiminin atı vardı, kiminin yoktu. Devlet gücüyle onlara işte at temin eder, silah temin eder olmayanlara. Onları gönderirdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi modernize olmuş bu konuda. Devletin maliyesinden para alan, yatırım yapılan, silah alınan, onlar beslenen, yetiştirilen, eğitilen bir kadro var. Dolayısıyla bu kavram Allah yolunda cihad edenler kavramı Müslümanların kuracağı bir devlette Müslümanların ordusu olacaktır. İşte zekatı iki esasla esas olmak lazım. Birincisi Mekke döneminde inen zekat ayetleri ki gerçekten zekat ismiyle onlar inmiştir. İkincisi bugün milletin zekat diye bildiği uygulamadır ki bu Allah tarafından sadakalar olarak gönderilmiştir. Tevbe suresinin 60. ayetidir. İşte iki uygulamada birisinin sınırsızdır, hesabı kitabı yoktur, nisabı yoktur ama 60. ayetle gelen ayetin uygulamasında Resulullah'ın sünneti hesap kitap yapımıdır. Nisab ortaya koymuş, hesap ortaya koymuş, havaici asli ortaya koymuş. Ancak havaici asliye hesap ve nisab gibi Resulullah tarafından üretilen rakamların hiçbirisi, çeşitlerin hiçbirisi sabit değildir. Toplumların gelişmesine göre, toplumların değişikliğine göre onların hepsi değişir ama esas amaç burada nedir? Esas amaç havaici asliyenin üstündeki olan zenginlerden havaicinin asliyenin altındaki olan fakirlere alıp vermektir. Peki, diyelim ki bir toplum incelendi, hiç fakiri yok. Herkesin bir yıllık geçim ihtiyacını düzenleyecek kadar bir varlığı var, malı var, maaşı var, geliri var. Zekat toplanır mı? Fakirler için toplanmaz. Ama kalpleri İslam'a ısındırılacak olan için toplanır. İnsanları kurtuluşa, özgürlüğe ulaştırmak için toplanır. Dün köle alınıp satılıyordu, bugünse dünyada özgürlük için mücadele verenlere ve haksız yere cezaevlerinde yatırılanlara avukat tutmak, onları beslemek, onlara para göndermek için toplanabilir. Borçların borçlarını kapatmak için toplanabilir. Tabii gerçekten samimi borçların, üstkarçı borçların değil. Allah yolunda can edecek için kurulmuş askerler için toplanabilir. ve yolda kalmışlar için toplanabilir. Peki fakirler için toplanmaz da bunlar için toplanırsa ne olur? Belki 1/40 çok fazla gelir. Belki çok az gelir. Duruma bağlı. Ama zekat her halükarda toplanır. Devlet tarafından. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler vardır. Peygambere bu şekilde hitap ederek peygamberi incitirler. Yani sen de amasına geleni dinliyor, gideni dinliyor. Her söyleneni dinleyen bir kulaksın. Yani ne işe yararsın? Bir eğriyi doğruyu ayır anlamında peygambere bu şekilde saldırılar yapan bir insanlar topluluğu vardır. De ki onlara, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, içinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise elem dolu bir azap var. Bunu bilsinler. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önlidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. Her zamanki olduğu gibi. Çünkü Allah her şeyi bildiği için ummadıkları zaman, ummadıkları bir şekilde onlar hakkında bir sure indirerek onların gerçeğini ortaya koyuyordu. Onlar yakalanıyordu. Bunun için sürekli bir tedirginlik içerisinde yaşarlar. De ki onlara, siz alayda durun. Allah çekindiğiniz her şey ortaya çıkacak. Neyden çekiliyorsunuz? Onların hepsi bir bir ortaya çıkacak. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. Bir başıboşluk, bir keşmekeşlik, bir serserilik, bir efendim kendini bilmezlik, dengesizlik. İnsan Allah'a karşı, dinine karşı ve Resul'e karşı böyle bir sorunsuzca, kişiliksiz tavır alabilir mi? Böyle bir tutum takınabilir mi? Yani inanmış bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Elbette hayır. Elbette hayır. İşte bugün de var. Mesela sanki işte çok basit. Allah işte geçen de okuduk. Resulümüze karşı, elçimize karşı saygılı olun. Ona selam gönderin. Ona salat edin. Dua edin diyordu. Şimdi bakıyoruz bugün. Geleneksel olarak işte sallallahu aleyhi ve sellem diye, salat ve selam onun üzerine olsun diye geliştirilmiş bu ayet üzerine, o tatbikat üzerine bir söz var. Bugün güya bilinçlenmek adına, güya Kur'an'a uyarak, Allah'ı üstün tutarak, Resulullah'ı alçak tutarak, o da bir insandır, bizim gibidir. Niye onu ben kendimden üstün tutayım hesabıyla? İşte konuşurken Muhammed, aynı Arapların dediği gibi. Muhammed diyorlardı yani. Mesela sahabeden gelen hadislere baktığınız zaman hiç zaman Muhammed demezler. Ya Resulullah derler. Orada Resul sıfatını öne çıkarırlar. Allah ne diyordu? Birbirinize hitap ettiğiniz gibi Resulüme hitap etmeyin diyordu. Ben şimdi arkadaşlarıma Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin diyeceğim. Peygamber'e de Muhammed deyip geçecek miyim? Eğer inanıyorsam Allah'a uyacağım. Bir saygı göstereceğim. Allah'ın ayetlerine karşı bir saygı göstereceğim. Bir sevgi göstereceğim. Bu benim inancımı ortaya çıkaracak. İhlasımı, samimiyetimi ortaya çıkaracak. Ama bakıyorsunuz şimdi, Allah'ın peygamberine karşı bir saygı yok. Muhammed deyip geçiyor. Kendi asker arkadaşıymış gibi, kendi yaren arkadaşı gibi, birlikte çelik çomak oynamışlar gibi, mahalle arkadaşı, okul arkadaşı, sıra arkadaşı gibi, aynı yatakta yatmışlar işte demişmişler gibi, Muhammed deyip geçiyor. Allah'ın ayetlerini incelerken veya onun üzerine konuşurken hiçbir ciddiyet yok. Tamamıyla çıkara uygun bir şekilde. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya işittik ve itaat ettik özünün dışında. Sürekli gevezeleniyorlar. Alay ediyorlar yani. Dalga geçiyorlar. Halbuki Allah'ın ayetleri çıkarlara uygun bir şekilde gevezelik edilmek için gönderilmedi. Tersine. İnsan aklının, insan ruhunun, insan bedeninin, insan duygularının, insan düşüncelerinin eğer inanıyorsa o ayetlere göre şekillenmesi ve o ayetlere göre biçimlenerek bir kimlik, bir kişilik oluşturması için denilir. Şimdi siz bu gevşekliği görürse, onların bu alaylarını görür de onlara sorsanız şöyle, siz bu hareketinizle Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz derseniz ki onlar biz Müslümanız diyorlar. Ve diyecekler, hayır. Hele bugün hayırın ötesine çıkacaklar, seni bastıracaklar, seni suçlayacaklar, seni başka türlü değerlendirecektir. Allah da diyor ki Resulüne, onlara şöyle de, boşuna özür dilemeyin. Siz yakalandınız. Siz bu tavrınızla bu anlaşınızla Allah'ın ayetleriyle alay ettiniz. Çünkü siz sözle iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz böyle yaparak. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreyi azap edeceksiniz. Öyle de onlara. Rabbin onlara böyle diyor. Sen de Rabbinin onlara böyle dediğini söyle. O münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Aynıdır. Hiç fark etmezler. Münafık erkek ve kadın aynı tavır içerisindedir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sımsıkı tutarlar. Allah yolunda harcamak istemezler. Öyle nifak içerisinde olurlar. Zaten Allah'ın ihtiyacı yok. İstemiyor, kabul etmiyor zaten. Ama onlar daha yani Allah diyor istemiyor meselesine bakmadan onlar sımsıkı tutarlar ellerini. Ancak o sıkı tutma şeyi çeşitli nedenlerle vermeye de kalkarlar. Yeryüzünde onlar Allah'ı unuttular. Allah'a göre yaşamayı, Allah'ından gelen ayetleri anlamayı, Allah'ın ayetlerine inanıp bilinçli bir şekilde yaşamlarını, kimliklerini, kişiliklerini Allah'ın istediği şekilde oluşturmayı unuttular. Bizi tarif ediyor değil mi? Günümüzü ayetler. Ne kadar çarpıcı şekilde günümüzü tarif ediyor. Şunu unutmayın ki Allah da onları unuttu. Bu karşılıkla. Eğer insanlar yeryüzünde Allah'ı unutuyorlarsa, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kurallarıyla, kanunlarıyla bir yaşam kurmayı unutuyorlarsa, Allah'a göre yaşamayı, Allah'a göre kimlik ve kişilik edinmeyi unutuyorlarsa, şunu bilsinler ki Allah da onları unuttu. Şüphesiz böyle yapanlar, hem inandık deyip hem de Allah'ı unutanlar, münafıklar, fasıklardır. Siz münafıkları tanımak mı istiyorsunuz? Onlar bir taraftan biz de inanıyoruz derken, onlar yeryüzünde yaşarken Allah'ı unuturlar. Hiçbir konuda bir işlem yaparken, bir eylem yaparken, arkadaşlık oluştururken, ne bileyim aile oluştururken, ne bileyim iş yeri açarken, kapatırken, insanlarla uğraşırken, insanlarla ilişki kurarken, yaşamına yön verirken, kimlik ve kişiliğini oluştururken, kültürünü oluştururken Allah aklına gelmez. Ne gelir? Dünyadaki makamlar, mevkiler, kariyerler gelir. İsimler, şanlar, şöhretler meydana gelir dünyada. Allah aklına gelmez. Allah'ın ayetleri, Allah'ın kuralları, Allah'ın ilkesi hiçbir zaman aklına gelmez. Böyle bir durumda Allah da onları unutur. Çünkü Allah onları münafıklar ve fasıklar olarak denilmiştir. Ve Allah onları rahmetinde unutacaktır. Rahiminde unutacaktır. Nerede? Hesap günü. Çünkü onlar Allah'ı hatırlamadılar yeryüzüne. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere İçinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti, o onlara yeter. Onlar oraya girince Allah onları orada unutacaktır. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar içinde sürekli bir acı, azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Hiç değişmediniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı ne gerekiyorsa. Onlara verilmişti. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öyle faydalandınız. Dünyada Allah'ın nimetlerinden yeteri kadar aldınız. Ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa çıktı. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Hatırlayın onları. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh'u, Ad'ı, Semud'u ve onların kavimlerini, İbrahim'in kavmini, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri, onları duymadı mı? Ne oldu onlara? Allah'a ve Resulüne karşı duyarsız olan, Allah'ı ve Resulünü unutan, Allah'ın ayetlerini unutanlar ve kendi bildikleri yoldan, kendi akıllarıyla ve uydurdukları bilimsel kavramlarla, bilimsel ideolojilerle, bilimsel yaklaşımlarla, kendi hayatlarını kuranlar, yeryüzünde yaşarken asla Allah'ı akıllarına getirmeyenler ama her fırsatta dönüp de biz de Müslümanız diyenler, biz de Allah'a inanıyoruz diyenler, o nifak içinde olanlar, o münafıklar, Allah'a karşı olanlar. İşte geçmişinizdeki Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve Medyen halkının ve İbrahim kavminin başına ne geldi? Onlar da tıpkı sizin gibiydi. Onlar da kendimiz biz yeryüzüne hakimiz, Allah da kim oluyor dediler. Ama döndüler dolaştılar, biz de Tanrı'ya inanırız dediler. Allah'a şirk koştular. Ortaklar edindiler. Şirk koşmak, ortaklar edinmek gibi biliyorsun. Hem Allah'a inanıyor dediler, hem kendi tağutlarına inandılar. Kendi kurallarına inandılar. Halbuki peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama onlar o mucizelere inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Tabii buradaki mucize ifadesini lügatlarda alıyoruz. Kur'an'ın kendisinden alıyoruz. Orada o mucize bizim fantastik olarak algıladığımız mucize değil. Bir kanıt, bir delil. Onlar apaçık deliller getirdi. Şaşkınlık veren, kafirleri şaşırtan, kâr edenleri şaşırtan deliller getirdiler. Mucize şaşkınlık veren deliller demektir. Şaşkınlık veren çarpıcı kanıtlar mucizedir. Ama onlar inanmadı. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Allah hiçbir zaman kimseye zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulüm içindeydiler ve kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyük. İşte bu büyük bir başarıdır. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, mücadele ver ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. İçinizdeki münafıklara karşı mücadele etmek Müslümanların görevidir. Tabii bu mücadelenin birinci ayağı, o münafıkları Kur'an'ın anlattığı biçimde çok güzel tespit etmek. Birinci ayak bu. Kimin münafık olup olmadığını tespit etmek. Efendim onlar biz ne bilelim, garibine yarıp girdik mi? Yok öyle. Öyle bir şey yok. Sakın ha, böyle saçma sapan, basma kalıp ifadelere girmeyelim. Bu kaçıştır. Değilse Allah peygamberine sen o kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, mücadele ver der mi? Biz onlara kalbine girip bakamayacağız diye bilemeyiz dersek. Hayır, tam tersine Allah gönderdiği ayetlerde insanların sözlerinden, tavırlarından, anlayışlarından onların gerçekten ihlaslı müminler mi yoksa münafıklar mı olduğunu vurguluyor. Bize gösteriyor. Birebir amellerini ortaya koyarak, düşüncelerini ortaya koyarak, sözlerini söyleyerek. Bugün Allah'ın münafıklar için söylediği sözler bu toplumda yok mu? Bugün Allah'ın amellerindeki ifadelerinden, davranışlarındaki ifadelerinden münafık saydığı insanlar bugün toplumda yok mu bizde Müslüman derken? Var. Varsa işte münafık kalbini yarıp bakmaya gerek yok ki. Böyle bir şey yok. Batma kalıp bir söz, biz münafıkları bilmeyiz. Neden kalbine yarıp bakmadık? İman var, küfür var. Allah demiyor senin kalbini, o insanın kalbini yar, gir bak münafık mı, kafir mi, mümin mi, orada iman var mı yok mu diye. Böyle bir şey söylemiyor zaten. Allah diyor ki sözüne bak. Şu sözleri söyleyenler münafıktır. Davranışlarına bak. Şu davranışlarını sergileyenler münafıktır. Düşüncelerine bak. Şu düşünceleri ifade edenler münafıktır. Şimdi sözlerine baktık, düşüncelerine baktık, davranışlarına baktık, Allah'ın münafık saydığı. Ne diyeceğiz yani? Kalbine daha yarıp bakmadık. Onun için demeyelim mi münafık diyeceğiz? Hayır. Allah diyor ki onları münafık olarak belirle. Tamam. Belirledik. İlla ki yüzüne vurmaya gerekmiyor. Sen münafıksın demeye gerekmiyor. Önce belirle diyor Allah. Onlarla mücadeleye giriş. Nasıl girecek? Eline kılıcı alıp sen münafıksın diye öldürmeye gidecek değil. O mücadelenin birinci ayağı usvetül hasene. En güzel metoda. Tabii bundan önce mücadelenin bundan önceki versiyonu Allah'ın insanı, müminleri münafıklara karşı uyarısıdır. Nedir o? Onlara karşı dikkatli olun. Onlar sizin müminler gibi kesin güveneceğiniz insanlar değil. Dolayısıyla önce güven noktasında onlara karşı bir güvensizliği kendi bilincinize, kendi kalbinize yerleştirin. Yerleştirdikten sonra şu olacaktır. Onlar sizi asla kandıramayacaktır. Önce burada sen kendi kaleni, kendi aklını, kendi kalbini muhafazaya al. Yani korumaya al. Allah'ın belirlediği münafıklık kavramlarıyla, o sözlerle, o davranışlarla ve o düşüncelerle münafık olan insanlara karşı senin kendi kaleni, kalbini, aklını, fikrini, düşüncelerini, yaşamını, kimliğini, kişiliğini koruma altına almandır. Ben bunlara karşı diğer Allah'a güvendiğim gibi, Resul'e güvendiğim gibi ve müminlere güvendiğim gibi bunlara asla güven duymam de. Önce burada bir kararlı ol. Sonra onlara mücadeleye giriş. Neyle? Üsvetül hasene. En güzel metodla. Ne olmuş oldu? Bir, münafıkları tespit. Neye göre? Ayetlere göre. İki, tespit edilen münafıklara karşı kendini koruma altına al. Kaleni sağlam tut. Niçin? Sen müminsin, güvenilensin, safsın, samimisin, kandırıverirler. Sen orada bunlar münafıktır, ben bunların sözlerine, davranışlarına asla inanmayacağım. Çünkü onlar nifak içerisinde. Nifaktan gelen söze, davranışa inanılmaz, düşünceye inanılmaz. Esprisini koy ve kendini koruma altına al. Üç, sonra mücadeleye gir. Bunu da çok güzel yap. Eline kılıcı alıp boyun kesmeye veya bıçak alıp saplamaya veya bugünkü gibi alaya kale şöngüf alıp kebertmeye gitmeye gerek yok. Güzel bir şekilde mücadele yap. Gerçekleri onlara bir daha anlat. Tebliğ et. Onların alçalışlarına kanma. Onların sözlerine, davranışlarına kanma. Tekrar tekrar onlara anlat. Ve arada mesafeyi koru. Güven unsurlarını aradan kaldır. Ama sevgiyi, saygıyı kaldırma. Sürdür. Böylece sen onlara güven unsuru kaldırırsan sana hiçbir şey yapamazlar. Sevgiyi, saygıyı devam ettirerek tebliğ faaliyetini, irşad faaliyetini sürdürürsen belki ne olur? Onlar işin farkına varır, tövbe eder, girirler. Onlara karşı mücadele et. Ve çetin ol, sert ol konuda. Taviz verme. Yani öyle gidiyorum, geliyorum işte konuşuyorum. Daha iyi insan aslında ya. Öyle yani ben münafık gibi gördüm ama yok. Deyip gevşeme. Çetin ol, kararlı ol. Ta ki kendisi hatasını anlayıp, af dileyip bu itirafını senin yanında açık ve seçik yapıncaya kadar ve bundan dolayı af dileyip sana güven verinceye kadar onlarla mücadele ver. Ama bu olmadı. Onlar itiraf etmedi, tevbe etmedi. Onların gideceği yer o zaman cehennemdir. O ne kötü bir barış yeridir. Onlar bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Allah'ın aleyhine, Resulün aleyhine ve Allah'ın dininin aleyhine bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler. İnkarını dillerinden getirdiler. Ve sözle Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, yani peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Şunu aradan bir çıkarsak diye planlar yaptılar, programlar yaptılar o gün. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüzsevirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bolca sadaka veririz ve mutlaka güzel insanlardan oluruz diye Allah'a söz verenler vardır. Böyle mürayice bir şekilde yani olsa hani derler ya yani olsa veririz yani dükkan senin ama yok aslında vardır. Bir de arkasından derler keşke bize de olsa keşke Allah da bize verse biz de bol bol dağıtsak. Nerede? Hatta uzatırlar. Allah'a yemin olsun ki Allah bize verse biz Allah yolunda onu harcarız diye de yemin ederler ve sözler verirler. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek geri döndüler. Vermediler. O sözlerini dahi yerine getirmediler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için Allah da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar bir fitne koydu, nifak, ayrılık koydu. Nifak ayrılık demek, fitne demektir. Nifak koydu. Yani Allah onları kendisinden ayırdı. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın peygamberi çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle alay ettiler. Enayi bunlar dediler, verip duruyorlar. Ne gerek var? Güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya. İşte Allah asıl onları maskaraya çevirecek, onlar için elem dolu bir azap verecektir. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme, hiç fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebidir. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Şimdi bu ayeti bir daha okuyalım ve bugünü tercüme edelim bu ayette. Onlar için yani nifak alametleri ortaya çıkmış, münafıklık alametleri ortaya çıkmış, sözleriyle, davranışlarıyla, düşünceleriyle belli. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği mümin tipine ulaşmamış. Nedir o? Bir daha söyleyelim. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği mümin tipi, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyen, asla o ayetlerin üzerine tartışma yapmayan, mezhebini, meşrebini, tarikatını, cemaatini, bilmem nesini ayetlerin önüne geçirmeyen, çıkarlarına göre Allah'ın ayetlerini tercüme edip kendi çıkarına uygun hale getirmeyen, tevil etmeyen, ehli kitaplaşmayan, aklını, kalbini, dayatını, kimliğini, kişiliğini, yaşamını Allah'ın ayetlerine göre oluşturmaya çalışan mümin. Bunun dışında ben müminim diyen kişi fakat böyle olmayan kişi. Nasıl olan? Allah'ın ayetlerini çıkarına göre istediği gibi yorumlayan, Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demeyip, ayetleri işittiği zaman itaat etmeyen, o ayetleri kendi çıkarına önce böyle nasıl uyduracağını düşünen ve çıkarına ne denk geliyorsa onu uygulayan, Allah'ın kurallarını hayatında var kılmayı amaç edinmeyen, hatta onları çağ dışı sayan, geriye postalayan, horlayan, dalga geçen, hatta Allah'ın ayetleriyle yaşamak isteyenleri, Allah'ın onlara verdiği dini yaşamak isteyenleri horlayan, onların aleyhine konuşan, Müslümanları dost kabul edeceğine, Müslümanlara güven vereceğine, Müslüman olmayanlara karşı dostluğunu, sevgisini, saygısını öne çıkaran ve böyle de arada hainlik yapan, insanlar münafıktır. Onlar Allah'ın kurallarına uymazlar, Allah'ın ayetlerine uymazlar, sadece gösteriş için yaparlar. İşte bunun için etrafınıza bakınız. Ne diyor Allah? İşte onlar için. Sen bağışlanma dile istersen hiç fark etmez. Sen onlar için bağışlanma dilesen bile benim için hiç fark etmez diyor Allah. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Rabbin onlara asla affetmeyecektir. Demin hani söyledim işte mübarek gecelerdi bilmem neydi Ramazan'dı şuydu buydu falandı filandı. Adam işliyor. Allah'ın yolundaki yaşamın dışındaki hayatı yaşıyor. Her türlü erzi yiyor, günahı işliyor. Bir gece dua edecek, bir gece mevlüt dinleyecek, bir gece bilmem ne yapacak, bir gün hayır dağıtacak, lokma döktürecek, İzmir'de lokma meşhur, bir gece işte bugün şeker dağıtacak, iş bitecek, gitti. Ertesi gün devam. Ondan sonra hızır hızır gülme. Yapıyoruz canım yardımımızı. Ne olacak yani? Bak Kandil'de hayır dağıttık, dua da ettik. Daha ne istiyor bu Allah? Allah Allah. Daha ne istiyor yani? Ne yapalım ki? Dercesine. Ertesi gün hiç af dilememiş gibi, hiç Allah'ı düşünmemiş gibi, hiç Allah'ı anlamamış gibi, riyakarca, şaklabanca, eski hayatına dönen, hiçbir değişiklik olmayan insanlar için sen istediğin kadar af dile. Ben kabul etmem diyor Allah. Kabul etmem çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah'a ve Resulüne inansalardı böyle mi olurlar? Sen bil ki Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar fasık bir topluluktur, bozguncudur, onlar doğru yolda değildir. Şimdi bu manada bugüne baktığımız zaman, bugün televizyonlardan, camilerden gülücükler dağıtmanın bir anlamı yok. İşte bugün gelin dua edin, bugün gelin şöyle edin, işte şöyle olur, böyle olur falan filan. Ertesi gün adam, ertesi gün kadın eski hayatına girecekse, eski dinsiz yaşamına, mürayice yaşamına, riyakarca yaşamına, münafıkça yaşamına girecekse bir anlamı yok. Ha şu olabilir, her ne kadar bu geceler yoksa da, bu kandiller hikaye ise de, inandığı için geldi. Gerçekten affetti. Her şeyinde değişti. Artık daha önceki hayatıyla hiçbir hayat kalmadı. Hiçbir ilgisi kalmadı. Tamamıyla değişti. Ha, o zaman başka. O zaman başka. Zaten tevbe etti. Allah da bağışlar. Ama bil ki ertesi gün aynı yola devam eden kimseyi asla Allah bağışlamaz. Onu riyakar, onu münafık, onu bozguncu, onu fasık ilan eder. Şimdi bu çerçeveden bakıldığı zaman bizim hocalarımız ne der acaba? Bugün her türlü şirke, her türlü riyakarlığa, her türlü yalana, her türlü hokkabazlığa, her türlü dine sonradan uydurulmuş söze, davranışa, ilkeye ve kurallara sahip çıkan insanlar elbette hiçbir şey demeyecek. Diyecekler ki Allah'ın rahmeti geniştir. Elbette Allah'ın rahmeti geniş. Ama Allah o rahmetini kendisi ayetleriyle daraltıyor. Sen bunu görmezsen, sen bu gerçeği söylemezsen Allah'ın gerçeğini saklamış olursun. İşte bu da bir şirktir. Bu da bir küfürdür. Bu da bir riyakarlıktır. Bu da bir münafıklıktır. Hiç kimsenin Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduğu gerçekleri saklamaya hakkı yoktur. O gerçekleri olduğu gibi anlatsın ki insanlar ona göre tavır alsınlar. Allah adına batıl yoldan, yalan yoldan gülücük dağıtmanın, Allah adına batıl yoldan, yalan yoldan hidayet dağıtmanın, Allah adına batıl yoldan, yalan yoldan af dağıtmanın hiçbir anlamı yoktur. Allah peşin peşin ben bu türlerini affetmeyeceğim diyor ayetlerinde. Sen de ki aynı şekilde Allah hiç kimseyi hiçbir şekilde bu şekilde münafıklık içindeyken, bu şekilde sapıklık içerisindeyken ben onları affetmem, ben onları bağışlamam diyor. sen de de. Sen de de ki yüzlerini açık açık. Bu böyle olmaz. Af böyle olmaz. Başlanma böyle olmaz. Bağışlanmanın kurallarını Allah koymuştur. Kuralları budur. İşte inanmıyorsan ayetler böyledir. İnanıyorsan yaparsın. İnanmıyorsan senin bileceğin işlersin, geçersin. Kimseye münafıklık yapmaya, kimseye münafıklık yapmaya izin vermez. Aslında biliyor musunuz ayetlerin özünden ne çıkıyor? Münafık aslında inkar edendir. Ama Müslümanların yanında olmak için, Müslümanların gücünden faydalanmak için, Müslümanların içinde dolduğu için bir şekilde Müslümanlara şirin görünmek ister ve çıkarına göre Müslümanları kullanmak ister münafık. O zaman insanları münafıklığa iten müminlerdir, dikkatini çekiyorum. İnsanları münafıklığa iten müminlerdir. Hangi müminler? Allah'ın münafıkları tanımladığı ayetleri bir kenara koyarak, biz kimsenin kalbine yarıp bakmadık. Bilemeyiz iman var, küfür var deyip, ben Müslümanım diyor, inanırım deyip, üstünü örten, Allah'ın ayetlerini okuyarak, bilgili ve bilinçli bir şekilde insanların sözlerinden, davranışlarından ve düşüncelerinden imanda mı, münafıklıkta mı diye ayırmayan ve münafıklıkta olanlara gereken tavrı koymayan insanların yüzünden, müminlerin yüzünden o insanlar münafıklık yapabiliyor. Sebebi onlar. İşte Allah bu gerçeği bize anlatmaya çalışıyor. Bir insan kafir olabilir, inanmayabilir. Ama bir insanın münafık olması, ey peygamber, ey inananlar sizin yüzünüzden. Neden? Çünkü siz onlara gerçeği söylemiyorsunuz. Onların şirin sözlerine, onların inandık sözlerine inanıyorsunuz. Halbuki size ayetlerimi gönderiyorum. Onların yalan sözlerine, riyakâr sözlerine inanmayın. Şöyle söyleyenler münafıklık içindedir. Şöyle davrananlar münafıklık içindedir. Şöyle daha düşünenler münafıklık içindedir. Bunlara bilin ve buna göre hareket edin. Yok. Bunları bilmek yok. Öğrenmek yok. Kesin çizgi koyup ona göre hareket etmek yok, gerçekleri açıklamak yok. Bu kadar yok içerisinde onlara bu izni veren sizsiniz, böyle münafıklık yapmasını, böyle şaklabanlık yapmasını sağlayan sizsiniz. Dolayısıyla azmetricilikten ve teşvik edicilikten dolayı da siz de suçlusunuz demeye getiriyor Allah. Haberiniz olsun, haberiniz olsun. İyi kavradınız mı bayım? Evet, burada kalalım. İyi geceler diyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.